losu. Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Żegnamy reklamy. Program Trzeciwolskiego Radio, czwartek, 26 października, minęła 22. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. 13 listopada na pierwszym posiedzeniu zbierze się nowy Sejm. Premier Estonii skrytykowała w Brukseli Viktora Orbana za spotkanie z Władimirem Putinem. Ratibórz, najbardziej słonecznym polskim miastem w październiku. Pierwsze posiedzenie Sejmu nowej kadencji odbędzie się 13 listopada, poinformował prezydent. Andrzej Duda powiedział, że nie widzi powodu, by skracać konstytucyjną kadencję wciąż urzędującego parlamentu. Rozumiem oczekiwanie, iż nowa kadencja i praca nowego parlamentu rozpocznie się niezwłocznie, dlatego dzisiaj mogę powiedzieć, że terminem, który wstępnie zaplanowałem jako termin pierwszego posiedzenia Sejmu, będzie poniedziałek 13 listopada, czyli dokładnie dzień przypadający następnego dnia po niedzieli 12 listopada, kiedy to kadencja się kończy. To jest najszybszy możliwy termin, jaki tutaj, biorąc pod uwagę normy konstytucyjne, wchodzi w grę. Wczoraj zakończyły się dwudniowe konsultacje z partiami politycznymi po wyborach. W sprawie utworzenia nowego rządu we wtorek prezydent rozmawiał z przedstawicielami Prawa i Sprawiedliwości i Koalicji Obywatelskiej, a wczoraj Trzeciej Drogi Lewicy i Konfederacji. Rozmowy odbywały się w kolejności zgodnej z wynikiem zdobytym w wyborach. Do Sądu Najwyższego wpłynęło ponad 230 protestów wyborczych i prawie 400 protestów referendalnych. Termin zgłaszania protestów minął wczoraj. Można je było złożyć osobiście lub wysłać pocztą. W tym przypadku obowiązuje data stempla pocztowego. Zastępca rzecznika Sądu Najwyższego Piotr Falkowski mówi, że protesty wciąż spływają. Jeszcze oczekuje na rejestrację kilkaset pism zawierających protesty, niektóre równocześnie przeciwko wyborom i referendum, a wiadomo, że protesty były zapewne wysyłane pocztą do końca wczoraj, no to pewnie jeszcze przez najbliższy co najmniej tydzień, a może jeszcze kilka dni będą do Sądu Najwyższego przychodzić. W związku z tym trzeba się liczyć z tym, że jeszcze o kilkasetek ta liczba wzrośnie. Sąd Najwyższy na ogłoszenie uchwały o ważności referendum ma 60 dni od ogłoszenia wyników referendum. W przypadku wyborów parlamentarnych na ogłoszenie ich ważności ma 90 dni od dnia głosowania. Premier Estonii skrytykowała w Brukseli premiera Węgier za niedawne spotkanie z Władimirem Putinem. Kaja Kallas spotkała się z Viktorem Orbanem przy okazji unijnego szczytu, którego jednym z tematów jest rosyjska napaść na Ukrainę. Beata Płomecka. Sam Viktor Orban przekonywał w Brukseli, że to spotkanie było słuszne. Wszystkie kanały komunikacyjne są otwarte dla Rosjan. Inaczej nie będzie szans na pokój. To jest strategia. Jesteśmy z niej dumni. Zdjęcie ze zbrodniarzem wojennym poszukiwanym listem gończym za nielegalne deportacje dzieci z Ukrainy komentowała premier Estonii Kaja Kallas. Ja nie chciałabym być na zdjęciu z takim człowiekiem. Szefowa estońskiego rządu uważa, że spotkania z Putinem służą rosyjskiej propagandzie. Oni chcieliby nas widzieć podzielonymi. Kaja Kallas podkreśliła, że pokazywanie różnicy zdań w Unii jest z korzyścią dla Kremla, a nie dla Unii Europejskiej. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden wystosował do najwyższego przywódcy Iranu, Ajatollaha Alego Chamenei, bezpośrednie przesłanie, w którym sprzeciwił się atakom na amerykańskie siły na Bliskim Wschodzie. Poinformował o tym Biały Dom, nie podając szczegółów. Po ataku Hamasu na Izrael Amerykanie rozmieścili w regionie dodatkowych żołnierzy i sprzęt. Pentagon poinformował, że w zeszłym tygodniu amerykańskie siły w Iraku były atakowane 12 razy, a w Syrii 4 razy. Ataków dokonały grupy związane z Iranem. Północna i centralna część Polski to obszary, które w kończącym się październiku są najbardziej pochmurne. Najwięcej godzin ze słońcem było na południu, szczególnie w województwach śląskim i małopolskim, mówi rzecznik Instytutu Meteorologii Grzegorz Walijewski. Najwięcej słońca okazuje się, że jest w Raciborzu. Tutaj świeciło ono przez 130 godzin. To stanowi już mniej więcej 120% normy. Na drugim miejscu jest Kraków i tutaj mamy 126 godzin. Natomiast takim najbardziej pochmurnym miejscem, jak się okazuje, jest Mława. Tam słońce świeciło przez 57 godzin, co stanowi mniej więcej 59%. W Polsce średnia liczba godzin słonecznych w październiku wynosi od 100 do 120. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro bez szans na rozpogodzenie, wszędzie pochmurno i deszczowo, rano miejscami mgły, a w Tatrach spadnie śnieg od 7 stopni na północy do 12 na południu kraju. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu, Beata Michniewicz. Przypadło mi w udziale poprowadzenie kolejnej audycji na temat technologii 5G. I chociaż wydaje się, że to nie jest prawdopodobne, że tak jest, ale podobno tak jest, że zdarzają się miejsca, środowiska, pojedyncze osoby, dla których 5G to coś, od czego na wszelki wypadek trzeba trzymać się z daleka. W nocy strach ma wielkie oczy, ale my o tej porze będziemy wyłącznie dodawać odwagi, bo nie ma się czego bać i tak naprawdę tej odwagi nie potrzeba. No ale jak ktoś ma niedostatek, to postaramy się pomóc. Państwa, nie wiem, o jakiej porze Państwo woleli się uczyć, czy rano, czy po południu, czy wieczorem. Niemniej zapraszam na lekcję fizyki. Obiecuję, że będzie lekka, łatwa i przyjemna. Nasz nauczyciel jest prawdziwym nauczycielem fizyki. Będzie jak najbardziej prawdziwie prowadził tę lekcję. No może troszkę przesadzam, nie będzie to taka lekcja stuprocentowa. I nazywa się Robert Bicki. Nasz gość przygotował wspólnie z Instytutem Łączności 11 scenariuszy lekcji dla nauczycieli i dla uczniów. Witam pana, panie Robercie. Dobry. Czy właściwie powinnam powiedzieć panie profesorze, tak się mówi, panie psorze? Nie wiem, czy teraz nie, się jeszcze myślę, tak że mówi. Wystarczy, panie Robercie. Dobrze. Jest z nami także Marek Lipski z Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, już państwu doskonale znany. Witam pana. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ale przed lekcją fizyki kilka słów w innej sprawie. Otóż niedawno, bo w drugiej połowie października, rozstrzygnięto aukcję 5G na częstotliwości 3400-3800 MHz i każdy z czterech startujących operatorów otrzyma po jednym bloku o szerokości 100 MHz, a do budżetu państwa w sumie wpłyną prawie 2 miliardy poinformował o tym Urząd Komunikacji Elektronicznej. Ja się zastanawiam, czy to, co wpłynie do budżetu, nie wypłynie z kieszeni abonentów, no bo operatorzy mogą chcieć sobie wydatek odbić. Panie Marku, jak pan myśli? No pewnie w jakimś dłuższym czasie tak, ale wie pani, żeby zarobić 2 miliardy, to naprawdę trzeba bardzo, bardzo długiego czasu i to nie będzie skokowa podwyżka. Tego się na pewno nie będziemy, znaczy nie musimy się spodziewać i obawiać. Polskie ceny za usługi telekomunikacyjne są jednymi z najtańszych w Europie i to się na pewno w najbliższym czasie jakoś drastycznie nie zmieni. Dlaczego pan mówi na pewno? Może się zmieni. No wie pani, no, na świecie w ogóle nie ma nic pewnego. Że się nie zmieni. Jako użytkownik oczywiście mam nadzieję, że się nie zmieni. Niestety żyjemy w dość niestabilnym świecie ostatnio, więc wszystko się zmienia. Zakładam, że mogą się zmienić również i ceny usług takich internetowych i telefonicznych. Natomiast tutaj akurat Polska jest dość mocno wyregulowanym krajem, jeśli chodzi o ceny usług telekomunikacyjnych. Mamy tutaj zarówno prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, jak i Urząd Ochrony Konsumenta i Konkurencji i Konsumenta i całe mnóstwo regulacji, które nie pozwalają po prostu od tak operatorom podnieść sobie ceny tak jakby chcieli. Także to jest bardzo wyregulowany rynek i nie musimy się tutaj obawiać jakiegoś naprawdę wzrostu cen. No to kolejne pytanie z tym związane. Jakie są korzyści operatorów z posiadania tych częstotliwości? Co to dla nich oznacza? Dlaczego się o to starali? Co teraz mogą z tym zrobić? No przede wszystkim to jest budowanie takiej trochę przewagi konkurencyjnej nad innym operatorem, dlatego że zasoby częstotliwości... Ale ci główni dostali, to wszyscy będą mieli no to samo i to, właściwie. I tutaj akurat mamy dokładnie taką samą sytuację, że wszyscy czterej główni operatorzy komórkowi dostali dokładnie taki tam kawałek tortu, więc jakby ta różnica nie nastąpi, tak? Czyli wszyscy będą mieli do dyspozycji ten sam kawałek pasma i wszyscy będą mogli budować tą technologię dokładnie tak samo, więc tutaj tej przewagi jako takiej pewnie nie będzie, więc operatorzy pewnie jakby nie zyskają wprost czegoś takiego specjalnego, natomiast to, na co pozwolą im te dodatkowe zasoby częstotliwościowe, no to jest przede wszystkim oferta do klientów. To nie operatorzy wymagają od rynku nowych zasobów, dlatego że ich potrzebują o tak po prostu, tylko dlatego, że zapotrzebowanie na usługi jest coraz większe i to zapotrzebowanie jest generowane przez nas, przez użytkowników, przez ludzi, którzy dzwonią, korzystają z internetu, przez urządzenia, coraz więcej urządzeń, które potrzebują dostępu do internetu i po prostu obecne zasoby, które są w posiadaniu operatorów, już są po prostu niewystarczające, dlatego ten dodatkowy blok tych 100 MHz dla każdego operatora pozwoli na to, żeby te sieci się nie zapychały i pozwoli na to, żebyśmy my jako użytkownicy mogli coraz lepiej, szybciej, wygodniej korzystać z internetu i dobrodziejstw dostępu do bezprzewodowej sieci. Zacytuję słowa prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, pana Jacka Oko, który powiedział, dzięki unikatowym cechom 5G to także szansa na wdrożenie nowych usług i generowanie nowych strumieni przychodów. Tak ocenił. Strumienie przychodów, no to wszyscy rozumiemy, że chodzi tu o pieniądze, wiadomo co to jest, ale jeśli chodzi o te nowe usługi, pan tutaj troszeczkę powiedział, że właściwie to tylko po prostu jest duże zapotrzebowanie i dlatego potrzeba, prawda, rozbudowy tych sieci, potrzeba nowych technologii, ale te nowe usługi mnie bardzo interesują. Tak, ja powiedziałem o tym jakby z punktu widzenia takiego, który znamy najlepiej jako użytkownicy internetu, tak? Więc dla nas to po prostu będzie wygodniejsze korzystanie z tych usług dostępu do internetu. Natomiast to, co wprowadza 5G naprawdę na szeroką i masową skalę, to na co pozwala ta technologia, to jest komunikacja urządzeń ze sobą. Coś, czego w poprzednich technologiach nie widzieliśmy na taką skalę, a na pewno nie działało to w taki sposób, jakbyśmy chcieli. Teraz ta technologia 5G pozwala na to, żeby urządzenia ze sobą rozmawiały, tak w cudzysłowie, zupełnie bezpośrednio, tak jak my to robimy, jakby z pominięciem człowieka. Ale tablet ma rozmawiać z czym rozmawiać? Tablet może niekoniecznie, bo tablet jednak jest takim urządzeniem, które ma pośredniczyć w połączeniu do sieci użytkownika, nas, jako człowieka. Natomiast tu mówimy na przykład o całej gamie różnego rodzaju urządzeń autonomicznych. To mogą być na przykład proste urządzenia jak nie wiem, liczniki do pomiaru wody, czy liczniki do pomiaru energii elektrycznej. No, który każdy z nas ma w domu, prawda? No, każdy z nas przynajmniej ma jeden licznik elektryczny i kilka wodomierzy. I teraz jeśli to będą urządzenia, które będą mogły się podłączyć do sieci, no to na przykład bezpośrednio taką informację o odczycie stanu takiego licznika można wysłać czy to do zakładu energetycznego, czy do wodociągów po to, żeby naliczyć jakby bez błędu opłatę na czas, więc będzie tego naprawdę dużo. To mogą być urządzenia, które komunikują się ze sobą, na przykład takie jak samochody autonomiczne. Bardzo dużo się mówi w przypadku 5G o samochodach autonomicznych, o takim przypadku. To jest rzeczywiście takie użycie tej technologii, które dopiero teraz przy 5G jest możliwe, dlatego że przy 4G i wcześniejszych generacjach trochę te systemy działały za wolno, bym powiedział. My jako użytkownicy internetu tego nie dostrzegamy, ale dla maszyn, które poruszają się bardzo szybko i muszą być niezawodne, jednak te opóźnienia były zbyt duże. W 5G opóźnienia są naprawdę bardzo, bardzo minimalne. W tym momencie powiem, że ja tutaj mówiłam, że my będziemy dodawać odwagi, że nie będziemy straszyć i tak dalej, no bo tak. To 5G to jest takie, no właściwie ma chyba same plusy, ale jak pan mówi o tych samochodach autonomicznych, to ja już sobie wyobrażam, że powiększa się grono tych wątpiących, bo znam dużo osób, które nie bardzo wiedzą, jak to działa i troszkę się boją takiego samochodu, który sam gdzieś pojedzie i jeszcze człowieka przejedzie. No on tak sam nie pojedzie. No najpierw musimy sami wsiąść przede wszystkim i podać mu cel. A poza tym pamiętajmy, że też jest kilka takich generacji tej autonomii tych samochodów. Te pierwsze tak naprawdę mamy już trochę teraz. One jakby nie komunikują się z siecią 5G, bo nie muszą, ale pewną autonomię mają. Tak? To są takie proste systemy, jak jakby aktywne tempomaty, które potrafią utrzymywać odpowiedni odległość od samochodu poprzedzającego, mogą same wyhamować, trzymają się swojego pasa, więc pewną autonomię już mają. To jest naprawdę bardzo, bardzo taki początek tych autonomicznych. O to chodzi, ale nic strasznego. Do przodu, nie będzie tak? jakiś szalony strasznego. Samochód nam tu jechał nie. i przejeżdżał nas nie, to nie na będzie, pasach. Nie, to nie będzie taki pociąg, który zostanie uwolniony na tory bez maszynisty i będzie jechał przed siebie i próbował wszystko wysadzić, co znajdzie przed sobą. Nie. To czymś takim nic nie będziemy. Między innymi właśnie 5G do tego będzie, że jeśli by taki samochód chciał się trochę wybić na niepodległość, że tak powiem, i samemu pojechać w miasto, no to system 5G i technologia po prostu będzie w stanie go zatrzymać, po to, żeby jednak było to bezpieczne. No to może ja teraz się zwrócę do nauczyciela fizyki. Co to są te unikatowe cechy 5G, o których mówił prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej? Czy nas korzystających z, no zaryzykuję raz jeszcze, powiedzenie dobrodziejstw 5G w ogóle powinno obchodzić to, jakie są te unikatowe cechy, czy warto to wiedzieć? Wydaje mi się, że warto wiedzieć. Na przykład taką unikatową cechą jest zwiększenie prędkości transferu danych, więc będziemy mogli sobie oglądać niemal na żywo filmy prosto z internetu w bardzo dobrej jakości. Ale to też, tak jak powiedział pan Marek, jest to zmniejszenie opóźnień, czyli dzięki temu będziemy mogli przede wszystkim korzystać z tych pojazdów autonomicznych, z urządzeń, które będą samodzielnie pracować i łączyć się ze sobą. No i te wszystkie rzeczy z punktu widzenia takiego przeciętnego użytkownika to prawdopodobnie będą sprowadzać się do tego, że będziemy cieszyć się bardzo szybkim internetem w telefonie, ale też będziemy spotykali się mniej z takimi życiowymi przykładami, że na przykład chcemy gdzieś zadzwonić i nie możemy się połączyć, ponieważ sieć jest zajęta. I to się na przykład zdarza na przykład jakichś koncertach albo innych wydarzeniach, w których jest bardzo dużo ludzi. No i wtedy po prostu te sieci są, że tak powiem, kolokwialnie zapchane. Natomiast ta sieć 5G będzie miała możliwość obsługi bardzo dużej ilości urządzeń i do takich sytuacji nie będzie dochodziło, więc pod tym względem ta sieć 5G będzie dla nas jak najbardziej ważna, aby ją wprowadzić i aby ona już w sumie jest wprowadzona, ale jeszcze dobrze nie rozwinięta. A znajomość częstotliwości nam jest potrzebna, bo mnie to trochę przeraża, tak czytam, że znajomość częstotliwości, a później będzie przetarg na inne częstotliwości. Czy ja to powinnam wiedzieć? Wydaje mi się, że nie powinno, raczej może pani wiedzieć, ale ta wiedza nie jest do niczego potrzebna tak naprawdę. No chyba, że jest nam potrzebna do tego, żeby później straszyć ludzi, że ta sieć 5G działa na częstotliwości mikrofalówek, czy coś w tym stylu. No ale to są tylko strachy na lach. Ja straszyć nie będzie, ponieważ pan powiedział koncert przed chwilą, no to posłuchamy piosenki i po tym mini koncercie wrócimy do rozmowy. Jak państwo słyszeli, to był taki właściwie bardzo kameralny koncert Eni, a my wracamy do rozmowy o 5G. To jeszcze raz nawiążę do słów Marka Oko, który powiedział coś, o czym ja rozmawiałam podczas poprzedniej audycji, której gościem był m.in. pan Marek Lipski. Ja wtedy pytałam, co to jest takie prawdziwe 5G i nieprawdziwe 5G? I wtedy usłyszałam, że nie, to w ogóle nie ma takich pojęć. A pan Oko mówi o prawdziwym 5G. To ja ponawiam to pytanie. Nie wiem, który z panów się podejmie. że my mamy teraz właśnie takie nieprawdziwe 5G, a będziemy mieć wkrótce prawdziwe. Prawda? To czy fałsz? Może skoro mnie pani wyrwała trochę do odpowiedzi w temacie też naszej poprzedniej audycji, to postaram się skomentować. Pan prezes Oko jakby chciał tylko zaznaczyć różnicę jakościową, która się pojawi po wprowadzeniu tych usług za pomocą, czy na podstawie tych nowych bloków częstotliwości, bo rzeczywiście ta zmiana będzie spora, jeśli chodzi o takie odczucie, w jaki sposób korzystamy z internetu. Natomiast jeśli chodzi o samą technologię, to tak podtrzymuję swoje zdanie z poprzedniego naszego spotkania, czyli to 5G, ono już jest z nami od jakiegoś czasu. No bo to jest po prostu piąta generacja, piąta, prawda? Piąta generacja, tylko tak, teraz wzmocniona będzie, tak możemy to rozumieć? Teraz tak jak wcześniej użyłem takiego porównania, że uczyliśmy się chodzić na samym początku, tym 5G na takim jesteśmy wczesnym etapie rozwoju, to teraz właśnie powoli dorastamy do takiego, powiedzmy, wieku, kiedy zaczynamy już lekko truchtać. Więc to będzie jest na pewno szybciej. A kiedy będziemy biegać? Nie jest, bo przed nami jeszcze trochę. Biegać będziemy wtedy, kiedy zmieni się troszeczkę architektura tej sieci. Czyli oprócz tego, że będziemy mieli częstotliwości te, które są przeznaczone specjalnie pod 5G, czyli teraz będziemy właśnie mieli to pasmo C między 3400 a 3800 MHz, jak pani na początku zaznaczyła, to jeszcze dla 5G są przeznaczone też inne. I będzie ich pewnie więcej, ale na to musimy jeszcze poczekać. Chyba na kolejne opcje. I do tego opcje. Musi się zmienić... No, tak. Jaki to będzie tryb, to zobaczymy. To już prezes UKE zdefiniuje, nieważne. Natomiast wtedy będziemy rzeczywiście już biec, ale do tego będziemy musieli to zmienić trochę i operatorzy będą musieli zmienić trochę architekturę sieci, ponieważ no, żeby biec, to też trzeba ubrać dobre buty, prawda? Nie no dobrze, da się a co to jest ta architektura sieci? Proszę, bo ja jestem laikiem. Co to jest architektura sieci? No to nie chodzi, no, prawda, jest... żeby był śliczny maszt architektoniczny, nie? Tylko, nie, maszty będą... Tylko maszty to, co, będą tak to, co tam w środku jest. To czego nie widzimy. Tak, to będzie to, co zamasz tam. To jest, kiedyś mówiłeś o centralach telefonicznych, prawda? No, tak, w takich starych czasach. I teraz chodzi o to, że te centrale telefoniczne muszą być takie dość proste. To znaczy się, wszystkie elementy, które się w środku znajdują, muszą ze sobą bardzo szybko się porozumiewać. I nie może tam być zbyt dużo elementów. To są teraz elementy, które są dość mocno ze sobą zintegrowane. I tak naprawdę jest to jeden taki ogromny, mówię oczywiście w dużym uproszczeniu, jeden ogromny komputer, który steruje wszystkim, ale ponieważ jest jeden, no to on działa szybko i nie musi się komunikować z wieloma innymi. I ta architektura jest bardzo, bardzo płaska, to znaczy się jest taka centrala telefoniczna i mnóstwo stacji bazowych. I to jest wszystko tak w uproszczeniu. I jeśli to będzie w ten sposób zbudowane, no to jest wtedy, no nawet nie szansa, no mamy pewność, że ta sieć będzie szybka. Teraz niestety ta centrala telefoniczna składa się z kilku pudełek, może nawet z kilkunastu, no i one ze sobą wszystkie muszą rozmawiać i to trochę trwa, w związku z tym no ten system nie jest tak szybki, jak będzie za jakiś czas. Także, ale operatorzy, to już mogę zdradzić, operatorzy... Czyli system będzie truchtać wtedy, jak architektura zacznie biec. Truchtać będzie już teraz, jak wprowadzimy te, do użytku te nowe pasmo. Czyli biec będzie dopiero wtedy, jak architektura też zmieni, pobiegnie. To wtedy przyspieszymy. Jak wspomniałem, pan Robert Bicki współpracował z Instytutem Łączności przy opracowaniu lekcji dotyczących działania sieci komórkowych. I znowu tak, moje pytanie jest takie. Czy to jest interesujące w innych dziedzinach życia, czy po prostu, ponieważ żyjemy w XXI wieku, to powinniśmy to wszystko wiedzieć? No to są lekcje dla dzieci i młodzieży, ale może wszystkim taka wiedza powinna być. Może nie o tych megahercach, ale właśnie taka podstawowa wiedza. Jak działa ta nie tylko sieć 5G, ale w ogóle sieć komórkowa, bo myślę, że tego generalnie dotyczą te lekcje, prawda, panie Robercie? Tak, zgadza się. Te lekcje dotyczą sieci komórkowej, sposobu transmisji danych w tej sieci, no i też zagrożeń, które mogą występować albo nie występują wcale, o których się często mówi. No właśnie, to jest takie, nazywamy... bo tutaj czytamy na stronach rządowych, co powinni słuchacze tych lekcji wiedzieć, jak już te lekcje odbędą, po przerobieniu ich, jak to się mówi, powinni Odpowiedź na pytanie, dlaczego do przesyłania informacji w telefonii mobilnej i innych systemach telekomunikacji wybrano pole elektromagnetyczne? To jest pytanie pierwsze. Skąd pochodzi nazwa telefonii komórkowej? Czym jest komórka? To jest taka druga grupa pytań. Trzecia, dlaczego w telefonii mobilnej wykorzystuje się wysokie częstotliwości sygnału? Dlaczego w kolejnych generacjach systemów telefonii mobilnej częstotliwości są coraz to większe? No i ja myślę, że to jest chyba ciekawe dla tych, którzy interesują się fizyką, a nie wiem, czy koniecznie dla użytkowników sieci. Czy pan mógłby jakoś tak przystępnie, bo obiecałam, że będzie ta lekcja fizyki. Znaczy, z całą pewnością, to tak jak pani powiedziała, jest interesujące dla osób, które interesują się fizyką i kierunkami pokrewnymi. Natomiast dla przeciętnego użytkownika te informacje prawdopodobnie mogą wydać się po części nudne, przynajmniej jeśli chodzi gdzieś tam o jakieś modulacje, o to, jak to tam działa sobie w szczególe. Natomiast no dobrze, ale to pole elektromagnetyczne, to jest takie pole elektromagnetyczne, które dla jednych jest obojętne, a w innych jakichś ludziach wzbudza lęk. Tak, ale ten lęk bardzo często wiąże się z tym, że właśnie nie mamy wiedzy na temat tego, czym jest pole. To ja się jeszcze o tych lękach porozmawiam, tylko właśnie to proszę odpowiedzieć na to pytanie pierwsze. No dlaczego właśnie, do przesyłania informacji wybrano pole elektromagnetyczne? To takie podejrzane pole, znaczy dla niektórych ludzi podejrzane pole. Podejrzane pole elektromagnetyczne wybrano z tego powodu, ponieważ daje przede wszystkim bardzo krótki czas przesyłu danych, ponieważ pole elektromagnetyczne rozchodzi się z prędkością światła i już samo to powoduje, że jesteśmy, można powiedzieć, w mgnieniu oka w stanie połączyć się z drugą osobą na drugim końcu świata. Oczywiście tutaj dochodzą też opóźnienia związane z samą transmisją, z odbiornikami, z przesyłem, ale przede wszystkim jest to bardzo szybki sposób na komunikację. No a dodatkowo przede wszystkim pole elektromagnetyczne zostało wybrane dlatego, ponieważ jest niewidoczne, ma niewielki wpływ to pole elektromagnetyczne na życie i zdrowie. Przede wszystkim znajduje się w częstotliwościach niewidocznych dla ludzi. No i możemy przesyłać tym polem informacje przede wszystkim. No to teraz chyba Ja bym może dodał jedną rzecz, taką, proszę która bardzo. Gdzieś tam nam umyka. Dlaczego wybraliśmy to pole elektromagnetyczne? Przede wszystkim nauczyliśmy się je wykorzystywać, czy wytwarzać w pożądany przez siebie sposób dobre ponad 100 lat temu. Ujarzmiliśmy je naprawdę bardzo dobrze. Pole elektromagnetyczne jest zjawiskiem doskonale poznanym, umiemy nim sterować, umiemy je kształtować, wytwarzać w sposób taki, jaki chcemy i dzięki temu możemy wykorzystać się właśnie jako nośnik informacji. Więc no to jest taka fala, którą możemy naprawdę bardzo dobrze sterować. No to ja jeszcze zapytam o to, czym jest komórka, bo tutaj takie pytanie też się pojawiło. No może się przydać na przykład do rozwiązywania jakichś quizów. Ja bardzo lubię quizy, bo przecież nie chodzi tu o odpowiedź, to jest to, co leży na biurku, prawda? Co mamy na myśli, mówiąc komórka, czy mamy na myśli terminal, czyli telefon, który sobie używamy? Nie, właśnie, dlaczego to jest telefonia komórkowa? Komórka? Słucham? Aha. No dlaczego to właśnie, komórka? Bo to nie jest, prawda, składzik na węgiel i narzędzia. Jeśli chodzi o komórkę, to tak naprawdę jest to pewien obszar, w którym umieszczony został BTS, czyli taka stacja bazowa rozsyłająca, można powiedzieć, pole elektromagnetyczne od siebie i komunikująca się z telefonami komórkowymi w zasięgu, w obrębie tej komórki, czyli tego obszaru, w którym stacja bazowa działa. To można tak by było powiedzieć chyba najkrócej. No to może teraz przejdźmy do tego najważniejszego pytania, ponieważ to pytanie wisi nad nami od wielu lat. Może ono już teraz mniej wisi, bo część osób już zrozumiała, że chyba nie ma się czego bać. No ale to pytanie to jest, czy pole elektromagnetyczne jest niebezpieczne dla zdrowia? No i tutaj, kiedy byśmy prześledzili te liczne protesty, które odbywały się kilka lat temu, one były bardzo intensywne, no to wtedy tym protestującym wydawało się, że ono jest bardzo niebezpieczne. To jeszcze o tych protestach może przez chwilę pomówimy, skąd one się wzięły i dlaczego zaczęły wygasać i chyba już zupełnie ich nie ma. Ale takie poproszę na razie o prostą odpowiedź na to pytanie. Czy ono jest niebezpieczne, czy pod pewnymi warunkami może być niebezpieczne? Przede wszystkim to jest może zbyt ogólnie zadane pytanie, bo jeśli mówimy o polu elektromagnetycznym, to tak naprawdę na pole elektromagnetyczne, do pola elektromagnetycznego może wchodzić promieniowanie z zakresu światła widzialnego, ultrafiolet, promieniowanie rentgenowskie, promieniowanie gamma, ale też fale radiowe czy też mikrofale. I te fale radiowe my wykorzystujemy albo mikrofale wykorzystujemy w tej sieci mobilnej, do komunikacji. I jeżeli zadajemy pytanie, czy pole elektromagnetyczne jest niebezpieczne, to musimy określić, o które pole elektromagnetyczne nam tak naprawdę chodzi, bo jeżeli będziemy... Czyli są bezpieczne i niebezpieczne? Dokładnie. No tak, to proszę, proszę podzielić, które są bezpieczne, które niebezpieczne. W jakich sytuacjach może bardziej? Tak, w jakich sytuacjach? Przede wszystkim wszystkie pola elektromagnetyczne, które są nazywane promieniowaniem jonizującym, czyli należące do promieniowania rentgenowskiego, gamma, ultrafioletowego, są polami niebezpiecznymi, ponieważ wpływają na nasze zdrowie, no przede wszystkim niszczą nasze DNA, wpływają na atomy, powodują jonizację materii. Natomiast jeśli chodzi o wszystkie pola elektromagnetyczne, których energie są bardzo małe, czyli takie z zakresu fal radiowych czy z zakresu mikrofal, te pola nie oddziałują praktycznie z nami i też nie jest promieniowaniem jonizującym, ponieważ energia tych pól jest na tyle mała, że nie są w stanie tej materii jonizować. I jeżeli będziemy mówili o promieniowaniu elektromagnetycznym z zakresu radiowego, no to ono nie ma żadnego wpływu na zdrowie ludzkie i ono nie powoduje żadnych powikłań. Oczywiście jeśli będziemy przestrzegać odpowiednich norm, bo jeżeli byśmy takie pole elektromagnetyczne zwiększyli kilkaset, natężenie tego pola zwiększyli kilkaset tysięcy razy, no to oczywiście ono będzie już oddziaływało w jakiś sposób z nami, powodując na przykład wzrost temperatury. No dobrze, ale czy użytkowanie przez nas telefonu z napisem 5G, czy też przebywanie w pobliżu, czy mieszkanie w pobliżu masztu, który jest związany z tą nową technologią, czymś tam zagraża, bo tego się przecież mieszkańcy różnych miejsc obawiają. Tak, można by było powiedzieć w ten sposób, że technologia 5G wykorzystuje częstotliwości, o których przed chwilą mówiłem, że nie musimy ich znać, ale ta wiedza nam się przydaje do zrozumienia, dlaczego pewne efekty nie działają albo dlaczego pewne częstotliwości są dla nas, nie wpływają na nasze zdrowie. I jeżeli sobie prześledzimy, jakie są częstotliwości sieci 5G, przynajmniej wykorzystywane dotychczas i te wprowadzane, to zauważymy, że one są bardzo zbliżone do częstotliwości sieci 4G, więc można by było w ten sposób się odnieść, że jeżeli sieć 4G nam nie zagraża, to dlaczego miałaby sieć 5G nam zagrażać, jeżeli to jest bardzo zbliżona częstotliwość? No tak, ale to też osoby, które uważają, że tamto nam też zagraża. Że, że w ogóle nam wszystko zagraża, co nowe. Tak. Znaczy teraz już jest stare, ale jak było nowe, to nam bardziej zagrażało. Tak, to jest po prostu natura ludzka, że boimy się tego, czego nie znamy i co wprowadzamy jako nowe. Kiedyś ludzie bali się elektryczności, więc myślę, że wprowadzenie sieci 5G to też jest taki trochę strach przed nieznanym, przed tym, co się dopiero pojawi. No to jeszcze jedna piosenka, żeby państwo, nasi słuchacze, sobie przemyśleli to, co do tej pory zostało powiedziane. Nie wiem, czy są uspokojeni, czy wręcz przeciwnie, bo jednak tutaj pan Lekkin, pan fizyk, Lekkin na niepokój zasiał, mówiąc, że jedno pole jest niebezpieczne, inne jest bezpieczne. Myślę, że to nie jest takie jednoznaczne. Nie wiem, do jakich wniosków nasi słuchacze dojdą, ale mam nadzieję, że sobie jakoś to poukładają. Robert Bicki, nauczyciel fizyki, i Marek Lipski z Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji to nasi goście. Tutaj dostałam od kolegi takie zdjęcie. W pewnej zapewnej wiosce postawiono maszt telefonii komórkowej. Niemal od razu zaczęły napływać skargi, a to kury się nie niosą, a to krowy mleka nie dają, migreny, wzrost liczby samobójstw. Dyrektor sieci komórkowej napisał jedno krótkie pismo do sołtysa. Te wszystkie plagi to pikuś. Pomyślcie, co będzie, jak ten maszt włączymy. No właśnie, i co będzie, jak ten maszt włączymy? Jakie korzyści to może... Co prawda jeszcze mamy kilka, może nawet więcej niż kilka minut. No i jakie korzyści będą z tego, jak ten maszt włączymy, oprócz tego, że te kury może się zaczną wreszcie lepiej nieść? Który z panów? Swoją drogą, może ja zacznę. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Dobrze. Może ja zacznę o tych kurach, które się nie niosą. Ja swego czasu pamiętam, jak u nas w gminie stawiali turbiny wiatrowe i były bardzo podobne informacje podawane, że kury nie będą się niosły, że będzie bardzo słychać dźwięk turbin wiatrowych. No i właśnie podobne tego typu rzeczy były opowiadane, po czym turbiny stanęły i nic z tych rzeczy się nie stały. To jeszcze jedno hasełko. 5G faluje, śmierci oczekuje, depopulacja społeczności usmażą nasze wnętrzości. To chyba z 2018 roku. Sobie tutaj coś tam wynotowałam, chyba właśnie sprzed 5 lat, ale chyba to zniknęło. Pan Marek Lipski, jak pan to widzi? Bo mnie się wydaje, że już tych protestów nie ma. I tak i nie. To znaczy protesty są, ale rzeczywiście tego typu argumenty już się praktycznie nie pojawiają. Jeśli tak, to bardzo sporadycznie. No to wynika z tego, że jednak ludzie po pierwsze korzystają z technologii bezprzewodowych już od wielu, wielu lat. Widzą, że ten, czy to telefonia komórkowa, czy to słuchawki po Bluetooth, czy choćby radio. No, to są wszystko technologie bezprzewodowe i one przecież w żaden sposób nam nie robią krzywdy. Więc się troszeczkę do tego przyzwyczajają, oswajają się i argumenty takie, no to już trochę legendy są, że te kury się nie niosą, prawda, czy krowy mleka nie dają. No i ta miejska legenda o tym, że co będzie dopiero, jak ten maszt włączymy, no. To tak, to jest argument, który się gdzieś tam, czy taka anegdota, która się pojawia od wielu lat. Już chyba nikt nie wie, czy prawdziwa, czy nie. Więc, ale to też trochę pokazuje, że rzeczywiście ludzie boją się tego, czego jeszcze nie widzą. Jedno hasełko z miasta dużego na południu Polski, miasto na literę G, tam też były protesty. Bez pytania o zgodę, będziemy smażeni przez mikrofale jak parówki w mikrofalówce. A to chodziło o protest przeciwko testom technicznym. Także tak było. Jeszcze piękne, no, malownicze, tak. Ukochane przez artystów i turystów. Niewielkie miasto nad Wisłą miało być miastem przyszłości i technologiczną wizytówką. Miało być... Ale operator się wycofał. Właśnie, miasto inteligentne. No i jeden z operatorów miał tam wyłożyć grube miliony, no ale nic z tego nie wyszło. Nie dlatego się wycofał, tylko po prostu chyba się wycofał właśnie dlatego, że było tyle obaw, tyle wątpliwości. No wycofał się właśnie, no właśnie z tego powodu. Tak, tak, tak. Znaczy, wie pani, no to były lata, kiedy zaczęło się mówić o 5G i pojawiły się pierwsze wdrożenia, dopiero testowe. Nawet jeszcze nie było tego 5G, z którego obecnie już korzystamy. Dlatego, że tak jak każdy system, najpierw trzeba go troszeczkę przetestować, zobaczyć, jak będzie działał, a dopiero potem wdraża się go na szeroką skalę. No i dokładnie tak było w tym przypadku, w tych obu przypadkach, o których pani mówiła, czyli w mieście na G, gdzie był ten protest. I w mieście na K. Z marzeniem i w mieście na K. Ja specjalnie nie wymieniam tych nazw, bo one są z takiej mapy wstydu. To są piękne, piękne miasta i nie ma co tutaj w jakiś sposób ich deprecjonować. W każdym razie to już historia. Jestem przekonany, że w tych miastach 5G już działa. Nic się oczywiście tutaj strasznego nie stało, bo tak jak tutaj pan Robert zaznaczył, że te Polak, z którymi mamy do czynienia, są różne, to ja chciałbym zaznaczyć z pełną mocą, że wszystkie pola elektromagnetyczne, które wykorzystywane są we wszelkich możliwych systemach łączności bezprzewodowej, są polami niejonizującymi, nie ma się czego bać, to nie jest rentgen, to nie jest promieniowanie gamma, to jest wszystko jak najbardziej bezpieczne i tutaj no, nie ma możliwości, żeby nam to pole w jakiś sposób wyrządziło krzywdę. I tak samo jest w tych miastach, w których rzeczywiście miało powstać, w tym mieście na K właśnie miało powstać taka cała sieć inteligentnego miasta. No właśnie, tam miał być regulowany ruch na parkingach, lepiej, prawda, tak, komunikacja. Miały być od razu informacja, gdzie są wolne, gdzie niewolne, żeby nie trzeba było szukać, tylko żeby ta informacja była od razu dostępna na naszych telefonach. Śmieciarki fajnie by jeździły, ponieważ jeździłyby tylko do tych śmietników, które są zapełnione, a nie po takiej codziennej marszrucie, odwiedzając wszystkie śmietniki, nawet te, które nie są pełne, z których nie trzeba by jeszcze wybierać i można byłoby mniej zatruwać miasto spalinami i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No niestety w tamtych czasach, jest to w sumie tak niedawnych, ludzie troszeczkę obawiając się właśnie tego 5G, no dość mocno protestowali i no jakby to wszystko jest dla mieszkańców, więc jeśli mieszkańcy rzeczywiście protestują i się obawiają, no to może trzeba przenieść te testy do innego miasta i robić te testy, pokazać, że to nigdzie nie szkodzi. No tak, ale w sumie ci mieszkańcy to na tym tracą, nie zdają sobie z tego sprawy. Tracą, oczywiście, że tak. Tak. No to jest trochę tak. Jeszcze nie na zawsze, jeśli nie na zawsze tracą, to po prostu tracą czas, kiedy można byłoby to już wprowadzić, prawda? A jeśli będzie, to za jakiś czas to dopiero nastąpi. A teraz mam pytanie takie... To jak to z inną kanalizacją, prawda? Że też były czasy dawno, nie wiem, 100 lat temu, czy tam 120, kiedy kanalizacja budziła takie demony wśród ludzi. No a przecież teraz wszyscy mamy kanalizację praktycznie w domach i nikt z tego powodu nie protestuje. Wręcz przeciwnie, protestuje wtedy, kiedy dostępu do tej kanalizacji nie ma. No to jeszcze mam takie pytanie praktyczne. Czy warto, zmieniając aparat telefoniczny, wybrać ten z 5G, czy... Nie warto? Czy lepiej warto? Nie? Lepiej się wstrzymać? Warto. Kto powiedział warto? Bo panowie są zdalnie. To ja... technologię dostępną. Który z panów teraz mówi? Tak, a propos, to ja powiem, że warto na jednym krótkim przykładzie. Ja się dzisiaj z państwem łączę przez telefon z 5G. Mhm. Czyli pan Robert, tak? 5G. Pan Marek. Nie, pan Marek. A, pan Marek, dobra. Tak. I ponieważ tak jak pani redaktor... Ale trochę szczekało, panie Marku, troszkę tak? Na początku połączeń nie było lekko szczekające, dlatego to podejrzewam, to że to nie pan to się łączy. To może w słuchawkach. W każdym razie tak, ja jestem przez telefon podłączony do sieci 5G, mój telefon wystawia mi sygnał Wi-Fi, w ogóle Wi-Fi się łączy do komputera, mój komputer wystawia mi jeszcze na dodatek sygnał Bluetooth, z którym łączy się moje słuchawki i jest tutaj wokół mnie całe mnóstwo pol elektromagnetycznych i nic mi się jakoś specjalnie no nie dobrze, mogę to, z państwem spokojnie porozmawiać. To może do drugiego pana pytania, czy samo posiadanie telefonu z 5G czyni 5G, czy trzeba być w zasięgu tego 5G? Czy on oczywiście jest, trzeba tak. być w zasięgu sieci 5G, ale żeby być w zasięgu sieci 5G, to ta 5G musi powstać przede wszystkim, czyli musimy umożliwić, żeby nie protestować i żeby ta sieć mogła się normalnie rozwijać i umożliwić nam zasięg w tej sieci. No więc też dobrze pamiętać, że podczas rozmów telefonicznych telefony, tak przynajmniej mi się wydaje, tak jak czytałem, one nadal będą korzystały podczas takiej zwykłej rozmowy telefonicznej z sieci 4G, natomiast sieć 5G będzie wykorzystywana przynajmniej na chwilę obecną do transmisji danych. Mhm. Bo to jest tak, że nawet jak jest ten telefon z 5G, to czasem się pojawia... Ta literka i cyferka 5G, a czasem znika. Tak, bo to też zależy od jakości połączenia. Jeżeli telefon znajdzie sobie miejsce, w którym będzie miał lepszą jakość połączenia w technologii czwartej generacji, no to będzie się siłą rzeczy łączył z technologią w 4G. A jeśli mamy telefon starszej generacji bez 5G, to znalezienie się w zasięgu tego oddziaływania 5G jest dla nas, dla tego telefonu obojętne? Zupełnie. Tak. Znaczy się, ten telefon tego to jest tak, jakby on tego nie czyta po prostu. On tego nie rozumie. Nie rozumie, tak. To jest tak dla niego trochę jak obcy język. Czyli będzie się komunikował z siecią w tym języku, który rozumie, czyli za pomocą czwartej generacji. Na przykład sieci akurat też wspiera tą czwartą generację. Pytałam o to, dlatego że przedtem rozmawialiśmy, że właściwie ta czwarta generacja jest nie bez znaczenia w rozwoju tej piątej generacji, w związku z tym nie jako etap, ale jako jakiś środek pomocniczy, tak to zrozumiałam, może jako niespecjalistka, tak. Zrozumiałam to źle. Ale nie, dlatego no to jest bardzo, dlatego o to zapytałam. Czyli tak, warto, jeżeli oczywiście nie będziemy wyrzucać telefonów, dobrych telefonów, prawda, i robić elektrośmieci, ale jeżeli ktoś planuje, bo już mu się psuje, bo już ma parę lat ten telefon, no to warto wybrać 5G, tak? Zdecydowanie. Jak najbardziej. Ja jestem za. No dobrze, no to może to wyszło tak handlowo na koniec, a nie taki był mój zamiar, ale mówiliśmy też, jakie to ma znaczenie dla miast i myślę, że też ma znaczenie, też o tym mówiliśmy, dla różnych dziedzin naszego życia i gospodarki. To myślę, że na tym możemy skończyć. Zakończymy muzyką. Ja bardzo panom dziękuję. Robert Bicki i Marek Lipski byli z nami. Dziękuję też osobom, które audycję współtworzyły, czyli Zuzannie Cytryńskiej i Boże. Michale, właśnie zapomniałam, ja nie jestem chyba 4G, albo w ogóle jeszcze 3G jestem, bo o tej porze zapomniałam, że Michał jest Michałem Jakubikiem. I dziękuję przede wszystkim Państwu za uwagę. Do usłyszenia. Beata Michniewicz. My heart away, but I found out the hard way, there's a price you have to pay. I found out that love was no friend of mine. I should have known time after time. I've still got the blues. To win, but you lose just